Працягваем знаёміць з кнігай Яны Збажыны «Пыл саркафагаў». Вершы з кнігі чытае Улад Грыневскі. Старонкі з кнігі. Стагоддзя Уладзіміру Гунтару. Айчына, воля, барацьба, пятля, астрог і небаўкраты, жывога вечнага сяўба і пустазелля, бюракраты. Гравастых цётак чарада, авоські, клункі, плёткі, сваркі, штодзённасць. Спрэчкі і нуда, нуда і спрэчкі, святы, чаркі, высакароднасць, грамада, вячэра, лаянка за скваркі. Крыніца, маці, немаўля, забойцы, здраднікі, пачвары, пакутныя ў слязах зямля і лёсам гнаныя ахвяры. Ноч цалуецца ў садзе з дажджом на развітанне. Час самотна загортвае том перад світаннем. Свечка сплакала ценямі воск, знікла ў люстэрку, а каймовая сонечны хвост неба талерку. Не пакінуўшы след на вадзе, змрок расчыніўся. Сненнем казкую ноч праплыве, свет абудзіўшы. Поўня. Поўня чыстая, поўня светлая, паратунак знямоглай душы. Ахіні маё сэрца ветліва ў прамяністую ноч імшы. Я заплачу, і слёзы пырскамі разляцяцца на небакрай. Стануць поўнямі залацістымі. Ты на пацеркі іх збірай. Сорка Безу. Між сабою шапочуцца зоркі. Срэбны месяц над дахам вісіць. Вокны хаты глядзяць на пагоркі. Ледзь начніца ў акенца гарыць. Я стаю, зварухнуцца баюся, твой спакой парушаць не хачу. Сцяўшы зубы, сквозь слёзы смяюся. За табою маркотна сачу. Мілагучнасцю так паланэзу мілы вобраз за кенцай мігціць, ды духмяная зорачка Безу недзе водарам лёгкім ляціць. Элегія. Вецер, вецер, шаноўны мой вецер, белай стужкай далёкіх аблок ты нясешся з нябыту на вечнасць, ахвяруючы нам халадок. Я таксама, мой вецер, шадаю белай стужкай імчаць над зямлёй і прамовіць да ўсіх. Пакідаю вам у спадчыну сэрца спакой. І на гэтым перадача падышла да канца. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай. Жыццё з літаратурай.